داغی د علم د زدکڑی او د خول بارکی منگو تاسو د رب العالمین او د خپل حبیب آغا ارشادات مبارک و اورو. زمائی زتمندو پا دغا سلسلے کی ما اولنے آیات مبارکا چسا سروان دیو لستو لده دغی اول آیات مبارکا لفظی ترجمه دادا الله خپل حبیب ته فرمایي چې اے زما حبیب و انه لذکر لك زما حبیب دا قران پاک چې ما پتا سبحان رولی ګلو و خیرنه کتاب دے حبیب دا تاسو د پارم سبب د فخر دے سبب د فضیلت او د شرافت دے ول قومک او تا نفس تر قیامت پوره اے حبیب چستا امت راضی نو د تمام امت یا نو د پارا تر قیامت پوره قران پاک سبب د فخر دے سبب د شرافت دے او سبب د فضیلت دے. او اخر کی رب العالمین یو جمله فرمائی وی وسوف تسالون زرد چه تاسو نا دی کتاب بارکی تپوس بوکڑیش ورد ما تون مسلمانان رونا توجه سرد اللہ و دا رسول خبر آو رہے دا دین خبر او ردو کی کچکل دا دین دا آداب و لحاظو شی نو اللہ ہدایت نصیب کئی ایمان کامل نصیب کئی او دنیا و خیرت جوڑی گی خو یاد و ساتی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر کسوک بلا سوچا او بلا ادب او رینو دا الٹا اثرم کئی دی سر گره دا چیزنی وقت سڑے دا قرآن دا مجلس نفاسی او اغا نور پا بی دینو بانے ککڑوی دا اللہ دا کتاب دو فیدی دی ادب سر اوری دارنگی دا حاجت پنیتی اوری منگتول دا اللہ کتاب تا محتاجیو کنا ادب سر چی اوری خیر بملاوی گی او کلگا بیاد بای سر دی واری دو الٹا سر بکی تاسو قرآن شریف کی گوره اینه چه تلاوت کوئی دو خبری ذکر کری اللہ وی و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا اللہ وی قرآن را لیگم دا شفا دا کمی بیماری چی دن نسینی کی دی شرک کفر کی نا حسد دا لاغی دا پار شفا دا و مومنانو دا پار رحمت دے ظالمانو لنورم تاوان سیوا کئی دام پخبل درجہ کی ظالم دے چی کتاب اللہ بیانی گی خود توجہ سر نوری ذکر قرآن آداب دادی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ وی چیز ما کلام و کتاب لستیشی نغوگ ور تکیدی یو چپ شی دید پارشی پتا سرحمشی پیریانو یوز القرآن اور ادلی قرآن شریف کی دا غی دا قرآن اور دو آداب ذکر گئی اللہ وی حبیب دی امت تا دیوایا قل اوحی ایلی انہ استمع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا دا اللہ حبیب دا سباب و مسکی قرآن پاکوی دا پیریانو یوڈا لرالا چې دا الله دا حبیب تلاوت ته حاضر شول یو بل لیوی چپ شئی یو زلو ری دو سراغی تا اللہ ایمان کامل نصیب کو او دین الوی ایمان کامل بسی چې قرآن پاک کی دو مقاماتو کی اللہ دا غی تعریف ذکر کرے او دا غی دا قرآن اور دو ادب ذکر کرے اللہ وی چرال پیریانو یو بل لیوی چپ شئی نو دا قرآن ادب زمائی عزت مند دی وجن بازی خلق دی پلو گو رئی بیان ان کے با امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا الله د حبیب بیانولو کې به سمرا سراتو دا غي د سینې مبارک سمرلوي دردو سمرلوي اخلاصو خدا الله د حبیب مجلس کې وزن خلق ناستو او دا غیبه د اوریدو نیت نو دا غیبه د حاجت په نیت قران اوریدو نا نو چې کله د الله د حبیب مجلس به ختم شو ایبه وی ماذا قال انفا یو بل به ودا دی پیغمبر اوس خبره کولی الله وی فزادتهم رجسن ال رجسهم اغیتب نور گندگی او پلیتی سیوا شوا دل کفر نو پډیر کفر کی اختشور دا الله کتاب ادب سراوری دل او دا الله وعده کړی دی په لوګوري کسړې 2 منټه یا 5 منټه او نیمه منټه نیت کی قران ته وکی خو په دې نیت چیرې زما ضرورت دی دې ته محتاج يم د اسمانونو د زمکو زمونږ استاد مالک او خالق وعده کړی چې دې سړی جولې کې بخیر ورزيږي الله شپږ اسمه پاره کې فرمایي ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید و یقینا یقینا یقینا دا علماء طلبا پی پویگی چل اللہ دا خبر سور مضبوطا کری و ایدی قرآن کی یقینا اللہ وی هدایت ستا خوچ چاور تا وگی خیو زرب متوجیوی دیو انسان پا خبر کی خوا سر وی نو کلام اللہ کی سنگا سر نشتا خدا دے چی آداب و لحاظ وغڑ ذکر یو خبر یاد لارئی دا اللہ پاس مائے حسناو کی یو صفت دے الغنی الغنی مانا بے پروا دا اللہ چاہلے ضرورت ستا دا قرآن زمونگا علماء وی دا اللہ صفت دے کلام اللہ سرے صفت دے دا رب العالمین قرآن پاک کم دے بے پروایی صفت پروت دے کتوے زما ضرورت نشتنو لے قرآن در لے ضرورت دے ستا کہ یو نارینا زنانا یو مسلمان یا غیر مسلم وای چې زما قران له ضرورت نشتا قران کوم د بی پروايي صفت پروت ده د شاله محتاج نه ده ذکر د دې حفاظت زمواري والله اخ الله سو کې غستې الله و انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله و اذا قران او سنت مارا لګلې او د دې محافظم زم مقصد میراو چې توجه سره خبره واوري ما اول آیات تاسو روان دی ولستو الله وی حبیب و انه لذکر لك دا قران حبیب تا د پارم فخر دی تا د پارم شرافت دی او تا د پارم فضیلت دی ولقومک او تر قیامت پورې ستا قوم او امت چې راضی اغه د پاره قران سبب دی عزت د شرافت او د فضیلت دی وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او زرد چه تاسون ده دی بارا کی تفوس بوکڑی شی یادو ساته گیو سڑے ویزو دنیا کی فخر و شرافت و فضیلت غالب نو ده کتاب اللہ پا خادمانو کی دیزان روانی سا سوکم چه ده اللہ ده کتاب پس مانا کی خادم شو نو اللہ ده تا فضیلت ورکی ده تا شرافت ورکی تاسو ګورئ صحابه کرام صحالو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه نا صدیق اکبر د قران د وجه نه جوړ دی د عمر رضی الله عنه نا فاروق اعظم د قران د وجه نه جوړ دی نن کوم وايي عثمان ذنورین رضی الله عنه دا غین ګورئ د قران د وجه نه عثمان ذنورین جوړ دی د صحابه کرامو کلوی شان دی نو دا ګورئ د قران د وجه نه کمونگو تاسو مغاڑو چې د الله په نیز دی دنیا و خیرت کی زمون سه حیثیت جوړ شي نو د قرآن نه بغیر نشی جوڑی دی قرآن بزدکو پا دی بزان پو هو او دی تعملی شکل بورکو ورا چام چی کلمه ویلی چی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کاغا ناری نده که زنا نده ده کتاب اللہ پی سحکو نده وی گئی پا خبره یو حق داده چه دا کتاب بموز دکو الفاظ بیز دکو خو یادو ساتی چی امتی ناری نزنانا د قرآن الفاظ دکل نو دای حقون پورا نشول بلکی یو حق ده دا الفاظ و پسی دا دی دویم حق ده دا دی پا مانا با نزان پویول دویم حق اسه ده دا قرآن پا مانا زان پویول او چې الفاظ دیم زدکل پا مانیم پوشی نو دریم نمبر کی عمل لے چوز دا کتاب اللہ سوئی کنا چه آغشان دی سیرت شی آغشان دی صورت شی آغشان دی ظاہر شی آغشان دی باطن شی او سلورم خبر دارا چه بیادا دوس و طاقت مناسب نور و ترسول دوس و طاقت مناسب نور و ترسول نگوره دا کتاب اللہ الفاظ دا کول دویم نمبر کی دی ماناز دا کول دریم نمبر کی پدی عمل کول او سلورم زل کی دا نور تر رسول دا حقوق کومه تاسو پورا کړ خو الله به موږ تاسو له دنیا او آخرت کې اجر راکی او کې یاد ساتي پورا مونکل نو د دې کتاب را لېګون کې او پچاش را کتاب الله را لېګل میدان د محشر کې به مو ایسر بیا مخله ولاړی ما یو آیات لستستا سروان دی دنلسم پاری سور فرقان پاول مخکرازی میدان د محشر بی امتیان با حاضر وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بم حاضر وی مونگ بداو میدون زان سروڑی چلا اللہ حبیب بزمون شفاعت کئی زمون سفارش بکئی زکدا زمون ایمان دے که یو سڑی سور آمال کڑی سور اخلاقو آلده سور دندار ده خوچه میدان د محشر کې نبی علیہ السلام شفاعتنو کی جنت تنشت لے ده غشان ده کنه زمونگ ایمان ده زمونگ استاسو ایمان ده چه ده نبی علیہ السلام ده شفاعت نه بغیر سوک جنت تتلیلی شی نه یو ناری نه زنانه امتی با ده شفاعت امید روڑی او میدان ده محشر که بدا اللہ حبیب وی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا ده اللہ حبیب وی زمارا با دام غمت ده چستا کتابی پریخیو د دې جواب در سره بیاشتا الله دې دا سونه کی چې نبی رسول الله مونږ له اشاره وکي وای الله دا امت دې چې ستا کتاب فریح هو وقال الرسول دا الله حبیب بد شکایت په تور وای د فریاد په تور بو وای رب العالمین تا یا رب ای زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دا زما امت دے او زما قوم دے چې کتاب الله فریخو ابن کثیر یو مشهور تفسیر دی او د کتاب الله پر خودل سری ګوره پټول کلوی پر خودل دادی لکه ډیر غیر مسلم قران قران نه منی دا الله کتاب نه منی ایمان پر نه راټ دا پټول کلوی پر خودل نه خو بیا ابن کثیر وای پر خودل په خپل درجه کې دام دی تلاوت نه کې ځان پې نه پوي او تلاوت دې زده کو خو په معنی ځان نه پوي دیو جن ګور علماء لیکلي وای د قران ډېر علوم دي حفظ علم دې د دې ناظر علم دې د دې قرات او تجوید علم دې خو پټول علوم د قران کې بهترین علم د قران په معنا او مفهوم ځان پویولي ویګه خبره وای آیا شاعر ویلی د خپل زړه درد ویلې وای دړاند په کور کې شمع بلی دلی بے معنی قران سره مشعل دل یو ډون سړی تا ولړې خپل چراغ او بلب بل کړې وا غریب لخکاری دا یو سړی د قران وې یا پخپلې وې خدا ولا پته نشه چې زما الله مال دې کې سفر مای دې کې حکم فرمای نا غریب لفته نه لګی چې دا د الله د کلام دې کې څه مقصد دی دې وجنه د قران په علومو کې بهترین علم د قران په معنا ځان پویولي یو سړی په معنا ځان نه پوي نو د قران یو حق هغه ځای کو سبب الله تپوس کی بیا کله ګور بعضی سړی الفاظ ویلی معنی ویلی خود دو پیسو فیصله په قران نه کوي بیګې په خبره باندې دا و یر زم دی قبائل خپل رواج دی نور و ایدل تس شریعت دی چه تپا ما بانی وی جراد دی قرآن فیصله بکرو دا دا منافقان و حال ذکر کرے اللہ و اید منافقان مبارکی و اذا دعو الاللہ و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون دا آیات دا قرآن دے کنے دے دا دا تلسمی پاری دے سور نور آیات تے اللہ دا سوچو منافقان مبارکی وئی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ دا منافقان پخ پخلوی قرآن منم پیغمبر منم قیامت منم خوچ ورتوی راشا دیو دو پیسو جنگ دیده فی سلب پا کتاب اللہ کے فی سلب پا سنتو دا رسول اللہ کے دا اللہ وی بیا مخڑی دین تیست کئی بیا فرمایا فی قلوبهم آیا دی پزنو کی مرض دے امیر تابو ایحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولائک هم الظالمون دار آسمانو نو دزمکو دا مالک فی سللا وید دی خلق زرنو کی مرض دے دار قرآن و سنت فی سلین چی تختی نا مرض علاج پکاری کنی پکار کله چې تاسو له پتو لګی چې دا سړی بیمار دی نو د وس مناسب لوی نه لوی ډاکټر لذي الله وی دی او سړی جنگ نه داغه اختلاف دی او دی دا الله او رسول فیصله له ناراضی زړی بیمار دی یاد د دې زړه کې شک دی چې الله او رسول بګنه په ما باندې ظلم کی بیا آخر کې فیصله ذکر کړي وای دا الله رسول اللہ دا اللہ رسول پچا ظلم نہ کئی بلکہ سوکم چی دا اللہ دا کتاب فیصلے تن راضی بل اولائک هم الظالمون وی دا ظالمان نی او بیا فرمائی دا مومن بس حالی انما کان قول المومنین اذا دعو الاللہ و رسوله دا مومن شان دا دے چکلے دا اللہ دا رسول فیصلے ترو بھلے دے وی ما پس سر سرگرا تا منظور دا او بیاوی و اولائک هم المفلحون دا پخلیم چوئی چی کتاب منم پیغمبر منم او دا فیصلی وقتیم قرآن ترازی ام دغا پا دنیا و خیرت کی کامیاب دے نما عزت مندنن من پخلی کتاب اللہ منو خوکد دو روپو فیصلہ منن بیا کتاب اللہ تن رازو نو دو کتاب اللہ یو حق پا مونگو تاسو سرے چیر دی فیصلے تبرازو اے قرآن شریف کی آیات کی اللہ سو پیری قسم خوڑلے او دیر تاکید سرے خبر ذکر کری ذکر دو قرآن مجلس کے ناسیو نو فضائل ام دیر ضروری دی خو مسائل دو فضائل ام دیر اہم بھی گئی پا خبر بار دی پا لوگو ری دا فضیلت دسوی او که عمل ورسنی جنو فضیلت دسوی وی دا موز دا پاردا دا فضائل لینو چی موز نکی نو فضائل کم زیکی دا کتاب اللہ دا زدکڑی و دا تعلیم و تعلم فضائل لی نو چی تپی عمل نکی نو فضائل کم زین رانے ابنی لما خیالو رسن دا فضیلت خو بیلی چی تپا خلوی کتاب اللہ منم نو عملی ثبوتم پیش کی اللہ وی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما رب کریم دا اسمانون ازمکو مالک قسم خوری فلا و ادارنگ ندا و ربکا حبیب استا دا رب دی قسم وی پس قسم خوری اللہ فلا حبیب دارنگ ندا و ربکا استاد رب دی قسم وی لا یؤمنون چدا خلق مومنان کی دینشی ترسو چپا کدری خبر راغلی نی سمو خیال لے اللہ قسم خوری و پخپل کتاب کی خوری وی حبیب زماد پخپل ذات عالی قسم وی تاراغی او سڑے مومن نشی کی دے چدری خبری پکینی حتی یحکیمو کفی ما شجر بینہم یو خبر دادا چس جگڑ رالا او حبیب تافیس لک ان کے نگر زی دا اللہ دا حبیب دا وفات نپس داغی سنت موجود دی الله وی قسم می دی مومن نده چه ده چا پا منز کی جنگ راغه او حبیب استا پا سنت وی فیصلو نکا دا بدر لیا دی دا یو خبره بیا رسول در نبازی ناورم یو خبره دادا چه دا اللہ دا حبیب پا سنت و سوک فیصلی نکی وی دا حبیب قسم می دی وی مومن نده دوی ما خبر است کئی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا کلا ہے باز سڑے فی سلو منی کوئی سوکم قوم دے جرم بران آلی کور نب میو شڑی وطن نب میو شڑی کور برالو سوزی اللہ وی حبیب چتا فی سلو کا زماد پخبل ذات قسموی کپا کی زڑکم سوک خفد نمومن ندے وی گئی بخبر بارے دا اللہ دا حبیب ففیسلی چی ظاہرن اومن اللہ خوزلو کی پی ناراض دے وی سم لا اجدو فی انفسیم حرجم مما قدویتا پزڑکیم پریشان ندستا ففیسلی دیم خبر اشوا یاد بیدر لکنا دیم خبر دار خلق زلی وقتی وی یرا خوزد زخر گوٹ دے تیر بیکو او وقتی طور بدا فیصلو منم او یومیاش او کال چی تیر شی بیاوت انکارو کم درم خبر ذکر کئی ویسلمو تسلیما حبیبا تر قیامتا او تر مرگستا فیصلی لغاڑ کی دی دادری شرطون شی چاکی وی اللہ وی مومن دے ورنوی فلا و ربک لا یومنون ستاد رب دی قسم وی مومن ندے دا دری خبری دی ایمان دا پار شرط تے سے اختلاف راہے قرآن و سنت بانے فیصلہ کول او بیا کما فیصلہ شی اللہ و رسولو کا پاغی زڑکی خفکی دلنا پاغی زڑکی نخفکی دل او در امدا چی وقتی طور دا فیصلہ نتسلیمول بلکہ دائمان تسلیمول اللہ دے مونگو تاسولا دا سی توفیق را کسی اللہ دے مونگو تاسولا دا سی توفیق را نصیب رزما عزت مند دو کتاب اللہ پمونگ بانے دا حقو ندی چه دی ترتیب سرز دکو او پا دی ترتیب زمونگ عمل وی نداب دا نجات ذریعہ جوڑی لیکن قرآن شریف بارک دا اللہ حبیب فرمائے لی بخاری شریف حدیث تے مسلم شریف ہم دا حدیث مشکاہ شریف کم دا حدیث ذکر رہے دا اللہ حبیب فرمائی القرآن حجت لکا و علیک وی قرآن بیا انسان تا دا پار دلیل جوڑی گی یا وہ پتا دلیل جوڑی گی خبر علم خیال رسے گا کہ یو سڑی سر دا قرآن علم دے او پا دے عمل لے نو دا با دا پار دا نجات او دا خلاصی ذریعہ اللہ جوڑی او کہ دا قرآن علم دے او عمل نشتا نو دا با دے سڑی بانے و بال جوڑی گی اللہ دے مونگو تاصل قرآن پاک علم سر دا عمل لرا نصیب چی زما عزت مند دو قرآن پاک دے علم ډیر لوی اجر او ثواب دے یو کور کی گورا یو حافظ قرآن چی جوڑ شو با عمل ذکر عمل ور سر شرط دے یو کور کی چی یو حافظ قرآن با عمل جوڑ شو نو مشکاہ شریف کی حدیث راغلے ویدا حافظ قرآن دلس و کسان و شفاعت بکی اغلس کسان بدا سیوی چه مومنان مسلمانان بوی خود گناهونو دو وجن دو جهنم اور بورت واجب شوی از اونگی استاز و آقا بفرمایل ویدالس کسان مثال پتور دی اکثر خاندانونا دیو سڑی بال بچریرو نلسو پوری وی دو پورا خاندان یو حافظ با دو پورا خاندان شفاظ کر بعضی علماء لکلی وی جنت که دوبرا درجی دی چه سمره دو قرآن پاک آیاتو نری دو جنت دمره اوچت اوچت درجات دی سمره چه دا اللہ دو کتاب آیاتو نری نو یو با عمل عالم قاری قرآن خوان تبویلے کی قرآن لولاو برا خیجا نو دے با یو یو آیات پارا مرا ملولیو درجی لگو خیجی آخیرنے درجب دا آخیرنی آیات سرمی ادا یو مسئلہ قرآن ذکر کردی دا اللہ عجیب قانون نے اے پا یو خاندان کی جیو نیک عمل رے او دیر تقوادار رے او دا ټول خاندان مسلمانان دی نو یو لوی عمل والا چی کم اوچت مقام غل ملاوی گی دا والدین او اولاد او رشتدار چی دن درجی کی کت دی دا با اللہ پخپل فضل دسر پاغ درجہ کی راجمک کری الله وی الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. د مؤمنانو سره په لوی درجه کې دا والدین دا نیکونه دا بچی وسی کړ وسی دا ټول به الله را جمع کړي. نو صاحب د قران ته به لیکي لولا او برخیجه ساخر درجه به د اخر آیات سره الله دې موږ او تاسو لم د کتاب الله سارا د عمل له لستو توفیق را نسک. او ګر دنیا کې کتاب الله د وجنه عزت ملاويږي زما عزت مند را تاسو ګورې صحابه کرامو کوم حالو لیکن د قران د وجنه ایت الله سوره لوی عزت ورکو. او عمر رضی الله عنه یو ځل په یو ځای روان و غزه کې و جړل نو مرګورو ته تپوسو کو چې یا امیر المؤمنین د جړا سبب سره وی چې دې کې مان او خرک شو او دغه زمونږ درې معاشو نو پلار ما ته ډېر زورونه او کوي دا یو وخله او ګوره تارک کو وینند د الله د کتاب د وجه نه الله مونږ ته سور لوی عزت راکو چې د کافر په زړونو کې زمونږ روب او یرا چولې. فاروق اعظم رضی الله عنه ته د الوی مقام د سنه ملاو ګوره دادا سی کتاب دې عمر فاروق رضی الله عنه د ایمان نمخ کې د الله د حبیب د قتل پر سرات الدین خرابه زندگی خو نی کړه چې یو سړی د پیغمبرانو د امام د قتلولو پسې ګرځي د نبی رسول سلام د قتلولو پسې وروته یو ځل قران پاک واورېدو سورۃ واه واورېدا الله ټول زندگی کې تبدیلی راوسته. عمر رضی الله عنه ایمان راړو او فاروق اعظم ته جوړ شو بګې خبر او لا فاروق هم ولزم او ساسو د دې ناستې او د مجلس د مناسبت د وجه نه وای و یو منافق او يهودي جنگ او تاسو علماء او اوریدري نو منافق لا پته و چې د يهودو مليان په پیسو او پر رشوت خرسيږي را خرسيږي او يهودي لا پته و چې موږ مليان خرسيږي خدا الله نبي هغه الله نبي دې سوال نه پیدا کی چې پر رشوت او لالچ دې فیصله بدله کی. نو يهودي ورته فیصله واستاسو پیغمبر لوړو او منافق ولوی استاسو دی مولاله بیوس اخر منافق مجبور شو فیصله د الله پیغمبر سره. نبی رحمه السلام وکتل منافق ځان ته مسلمان وی غ پنا حق او يهودي په حق نو فیصله دی يهودي بارک یو کا تام ګره موږ تاسو لدی ګره د ملک باز خلک فیصله کوي نو فیصله به د الله د پاره کې فیصله به شاده پاره کې دا الله د پاره وکي. اګوره دا د اغرز یو کس راغه دا علماء د خلقو د مور پلار پشان وي نو شخص دی غانو ته جرګي کوي د الله د پاره کوي او خبره پکې حق کوي. اې دا موزه او روزه او زکات په موږ تاسو لازم دي کني دي لازم دي کنه صلح حکم هم الله کړي صلح دا اللہ حکم دے نو دا اللہ دا حکم مطابق جو کسان روخ کا بلا سلالے چھا نمو خوال سم خبر کونا کد دو کسانو کور روانے گی نمو پختو پلوی وی دفلانی پکی میخا و غوالنگ شپے گئی پا خبر باری ندا سے مشران بسبا اللہ لسے جواب کئی سی دا آغا مقصد صرف دا کاروبار دے دا اللہ حکم دے ورہ دا قرآن ختم کے ناسیو کنا ورا قران پاک د صلح بارک اس فرمایلی والصلح خیر یو یاد داد الله و صلح غره غره دا بل طرف لو کوم فرمای واصلح ذات بینکم وزما بندگانو لک مزور جاو زکات او حج می دربان فرض کړي نو دام زما مالک او خالق حکم نه واصلح ذات بینکم خپل منس کی صلح کوي دا دا چاہ حکم دے اللہ وی پخفل منس کی صلح کوئی دا دا صلح حکم دا اللہ دا طرف نراغ لے او کل فرمائی انما المومنون اخوتن فاصلحو بین اخویکم دا مومنانو کلیمی والرون دی پا منس کی صلح کوئی خو صلح کی بخبر چاہ دا پارکے دا اللہ دا پارکے. یو واقعہ در دې باره کې ذکر کوم دا زموږ استادو د دې مجلس مناسب خبره. عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه مشهور صحابي دی او دا الله د پیغمبر شاعر مو جهادي اشعار به د الله د حبيب روان دي غزوه موتا کې شهید شه هغه صحابي چې غزوه موتا ته لګلو او دا الله د حبيب معجزه وا صحابه کرامو ته وی وساس امیر فلانه ده کچری دینی نو فلانه ده او کچری دینی نو بیا فلانه ده او که دینی نو بیا فلانه ده او که دا دری سلور وار شیشل بیا استاسو خواه ده چسو کمیر جوڑا وی صحابه پا مزاج ده نبی ده سلام پوی دل چه دا کمی ذکر کل دیل بشهادت ملوی گی ذکا علم الغیب اللہ ده خویو ده نبی موجزه وی نا اول داغی امیر زید رضی اللہ عنو اغا شهید شو بیا داغی امیر جعفر رضی اللہ عنو اغا شهید شو بیا دریم امیر عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ اگر جہاد مسلح دمر اجر و ثواب دے دی صحابی ہوئی چیسیم شہادت ملاوی گی او دی جمع و رز دا نن بدا خیرن ملاقات دا سید الانبیاء سروکم دی جمع دا مزبور بسوکم او زما گرندے اس دے لخکر رات را گیرو لشم نبی علیہ السلام چیز جمع مزوک عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ ویسائی کو ویتما جہاد و قتال فی سبیل اللہ لے گلے وی کنا اغورت قربان آوز دی لے گلے نویتو لی نیتلے وی زما اس گرندے سورلی میں تکڑا زی لخکر را گیرو لشم لاللہ حبیب ورطوی سورا منزل بائی کڑے وی نی مرز وی خ جنت تبدین نی مرز رستو زی دا اللہ دا پیغمبر قول فی صلاح دا جہاد مسلح دم راجر و ثواب دے نبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام خیبر لے گلے ہو خیبر کی یہودیانو خیبر چکل دا توری پزور فتح کو نبیا پا غیبانی جزیہ و ٹکس مقرر کو اگا باغونو نو حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ تے ہوئی ویدائی دا باغونو اندازہ بولگے اگا مطابق بپائیوانی ٹکس مقرر کی یهودیان خپل منس کې مشوره وکړي ویګ نه دا زموږ غونټه سوکراله راغله ویره دل بدای سره شوت ورکو چې پچا پینځم نه راضی غوانه به سلور منه کې چې پچا سلور منه راضی پاغه به درې منه کې صحابي په پوش دي ته ویا دل و انصاف او په دې اسمان او زمکه ولاړ عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه چې په يهودو پويشو چې دای همال رشوت را کول غواړي او مال انصاف ناړول غواړي ورته وی واوري اے يهودو تاسو سره مې دومره بغوز دي چې د خنجرانو شادوګانو نه مې سره زیات بغوز دي او دور را باندې بد لګي چې د خنجرانو شادوګانو نه را باندې بد لګي دا صحابي قول له او بل طرف ته د مدینه د حبيب د طرف نه راغله طول دنیا یو طرف لا او د مدینه محبوب بل طرف لا خو یاد ساتي د مدینه د حبیب محبت مې انصاف ناړول نشي او ستاسو بغض مې انصاف ناړول نشي ستاسو د دشمنی د وجه نه سي واقوم نا چې ګنې مثال په تور تاسو مې دشمنان یې او دربان یو من ټیک راځي او زوام دو من کجوري ور کوي او د حبیب د محبت د وجنیم سیوا کوم نه یهود ډیر ملامت شول عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ورته وی ودا ودا غ عدل ل چ اسمان او زمکه په ولاړه دیږي په خبره نو د صلح حکم د الله دی دا د الله د رضا لپاره فکار ده او پدې کې چې کوم خلق منډه تړي وي د موز د روجي د زکات دارنګ د نفلی عبادت ټول نه خدا به تر ده صلح دا اللہ دا رضا دا پارا کوئی کوئی با کنو با کوئی سو کئی لا سوچت کئی خدا اللہ دا رضا دا پارا او دی پلو گو رئی کل چی دا کور نتوزی او نیت دی دا دی چی دا دو کور روخشی دا اللہ مدد وی او گو دا کور نور تتا زان سنبال کرے چی دا میزان سر ڈریور روز تی دلبم ورکے گاڑے میں روز تی دلبم ورکے او تو زرگون روپی دا رضی رضی تقسیم استانیت سین انما الاعمال بالنیات ټول خبر دی گڑا وڑک قرآن شریف کی اللہ و فیصلہ ذکر کری و اید خزی و خاون پا منز کے خلاف راغے فابعثو حکمم من اہلہی و حکمم من اہلہا یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما درب کریم حکم دے و اید خزی و خاون دے اختلاف راغے یو مشر دے سڑی دے طرف نشی او بل مشر دے زنان دے طرف نشی او د دواړو په منځ کې صلح دی راولي و یو خبره الله فرمایلی وای کده د دواړو جرګې مارو د خیر اراده ده الله به جوړ راولي دا قرآن آیات ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما کد دوارو جرگ مارو مقصد رضا دا اللہ دا او اسلے مقصد دے اللہ ودا کور جوڑی او کد آغنیت پک تجارت تے دکانی پریخے نورشے پریخے او دے کاروبار گرزولے ناغا معاملہ با نورم خراب آئیس لکونو روپی تیو سی او بیاس فیصلے وی بس مونگ من من نووتو پوی گئی پا خبر بات چې پوش جو دی سر د خپل بچو د خوراک ام سپاتی ندی وی مونگ من من نووتو دا اللہ بندگانو سباب دا اللہ پا حضور کی منگو تاسو پیش کیو او صلح الوی مقام دے اے دا حج لسوکلاڑی لا سوچت کئی حج لسوکلاڑی لا سوچت کئی تاسو مدینہ منورہ کیو جماعت کتلے اغیل مسجد ذو القبلتین وی دا غشان دے کنے دے دا دا لمعلوم دا چھ دا قبلتین لی جور شو دا دغی قبیلی والا چھ کم قبیلہ محلہ کی مسجد ذو القبلتین دے دا دغی قبیلی جنگو امام الانبیاء سید المرسلین پخپل نفس نفیس بانے روغی للارو سوچ کوئی دا اللہ پیغمبر دے پیدل روان دے دا مدینی منورین آغی محلی تورسے ذکر اللہ دا حبیب لوی شان دے ویو صحابی دا شاوی دا کمزے نرالی وی دا حاغ مجلس نرالم چی جبریل مور تڑیر پا دبرازی دا اللہ دا حبیب گردا سے مجلسو جبریل بم ڈیر دب سر رات لو اصحابی ورطو ایداغ مجلس نرالم چی جبریل بم دیر دب سر رات لو نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام تویلو وی گور دا وحی دور رزیران لی زر زر رازکن آور توی حبیبا زرم غواری چی ارو اختا مجلس کے ناسوے وما نتنزلو اللہ بی امر ربک خو حبیبا منگ دبرن بغیر دی اجازت را کزی دینشو پختل نفس نفیس لارو او دغه خانه ټول رزو لګی د ساره نو ماسبخین پوری او هغه ته مینت کولو قبیله او زه کوله ماسبخین وخراغه نبی له سلام په دغه جماعت کې مستودری او قبله لا بیت المقدس دو رکعات وکل او د دو رکعات نه پس دبر نه حکم راغی جبرئیل امین علیه السلام راغه وی فول وجهک شطر المسجد الحرام حبیب د الله پیغام نه چې مخ مبارک دی د بیت المقدس نه بیت الله تر وګرځوا د الله حبیب په مسجد روسی صف لراغه روسی صفواله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه تراله دا مسجد ذو القبلتین دی وجنه جوړ شو چې دا الله حبیب د صلح لپاره لاړو او موزیل تقولو وحی پکې نازل شو صلح ډیر لوی مقام دی یو ځل نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې ممبر د پاسه ناست دا الله د حبیب دا دوه رسی و حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما نو حسن رضی الله عنه په جولای کې ناست دی الله د حبیب ذکر الله حبیب وی دا زما د جنت ګلونه دی حسن و حسین رضی اللہ عنہ ماتوی دا دما دا جنت گلو ندی او دا با دا طول و نو جوانیان و جنتیان و سردارانوی نو بچے جولے کی ناس دے دا اللہ حبیب طول مسجد نبوی دا صحابہ و نڈک دے وی خلق لا تاسول پتا دا حاضا ابنی دا میں بچے دے دا اللہ حبیب ہوئی اوی تاسول پتا دا د د پزریبا الله د مسلمانانو د یو دو لوی فرقو په منځ کې صلح راولي دا د پیغمبر معجزه وا بس دا خبر خلق اوریدا چې ماشوم له دا شي پشا الله سوالو حسن رضی الله عنه ودا پیجن ایدا می بچه دے د پزریبا الله د یو دو لوی ډلو په منځ کې صلح راولي پس یو خبر وا خلق اوریدا علی رضی الله عنه چې کله شهید شو نو پزرگونو خلقو دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر بیعتو کو آپ علی معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ او دے پلی حسن رضی اللہ عنہ سر خلقو بیعتو کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایز خلیفہ نجوڑے گم ماخ پلٹو لرس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لسپارلی دا تمام امت پا منز کی دا دی عظیم نوجوان دا وجن صلح رالا دا اللہ دا حبیب معجزہ پا ممبر دا آغا پشا لاس راخ کلے ہوئے دا میں بچے دے دا پزری با اللہ صلح را ولی مو اتاسو با ترغی پوری ٹکری خروج دا خپل منز کی جنگی گو او دا سی خلق پیدا شیوی نیدی چی دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے غی تاوان پورتنک چی قرآن شریف تلاوت خو کوئی کنا ګور الله دی دا جامع آیات ته علماء لیکلي ګټول قران نو دا یو آیات کافی دی وای ان الله یامر بالعدل والاحسان الله حکم کړي چې انصاف بکې خود انصاف نه علاوه ویلی انصاف نه احسان بمکې خبر له مخيال رسول اے د دو کسانو جنگ دی او تا د انصاف خبرو کدا خود عدل کو او احسان سلوي د دې دوه ک جنگ دی لک تاوانم کا الله وس درکړي نو پسرو بنا اگر از موږ لري ازو صالحین کې دې سر شبازه زنانه نارینه فم سراوري یا صحابي نبی رحمه السلام تراغه وی قربان د دو قبیلو جنگو او ما ټول تاوان پسر منلې ما سره امدادو کا دې ته په عربی کې حمالتن وای بابن فی الحماله فقهای کرام وای او حدیث کې راځي بابن فی الحماله حماله دې له دوه قبیلې جنگي او یو بل وجنی نو ته لوي خو په دې دور جیدات مو جنگ ددا زما د حواله په دې دور پیسو مو جنگ ددا یو لاک دو لاک په کې زما تاوان نو هغه سید البشر تراغه قربان دو قبیلو یو بل وجلو ما تاوان برداشت کړي ما سره مدد وکا قرضدار شیم ته الله حبیب ولوي کینا اوس بد بیت المال مال راشی زب حکم کوم ستارا قرض به پرش دا الله حکم داله ان الله یامر بالعدل والاحسان و انصاف مکا او سره احسان مکا باج مشران داسی وی ک نور سو وسی نی کنا نو د دو خاندانونو په منځ کې چې جګړې صلح هو کی بیا وی نور می وس نشتا خو زما په حجره کې په یو طالب خوراک کوي ترې خبره به دا د احسان یو صورت ده چې رستا سوزونه دا کینه مین لري شي باج داسی می په خپل سترګو مو کتلی دو خاندانونو روغی خو په کې د جیب خرچه کوي ان الله یامر بالعدل والاحسان حکم دا عدلم کڑے نو دے احسانم کڑے نا خیر پا دی با کم جے کی منگو تاسو عمل اللہ دی پا قرآن و سنت منگو تاسو لا دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی تو دا قرآن یو یو حکم زمائی زتمن دو منگو تاسو مخلو کو نو رب العالمین بطول معاشرہ کی درستوالی راولی دا دا هر اغا چا عزت تے چا غد دو مسلمانانو پا منز کی زمائی زتمن دو صلح کی او دا دا هر مسلمان زمواری را او چې کله د نیت د الله رضای نو الله به د سره مدد او نصرت یې ځکه الله ویلی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم تدری کسان جرګ کوي خو رضای پکې د الله را نو الله وی سلورم ور سرزیم که سلور دی خو مقصد د الله رضا دا الله وی پینزم ور سرزیم که شپک دی نشپک وم ور سر الله دی ودا علی چې د نیت د الله رضا مقصد دی ودا یو مسله شته یو ځل دلته را نه شاته پوښو کوم علی ګور د هر علاقې په مسلې اغالم پویږي چا پکې مفتلای دا یو مسله د قاضی کا فیصله کوي چې پیسې غستې شي کنا یا جرګی والا سه پیسې غستې شي کنا نو دا ګور دا یو صورت فقهاو ذکر کړي یو سړی د دکان کوي سوګر کوي او بل ولوی چې بای زمون کور قرآنی کی راشه لگا صلح مو کا دی ولوی بای تعالی خو پتر چې دی سګری له ناس تیم نو پروغه باندې خود ودری رزی لګی او زه خو شو غټم نو بشول ورکوم نو کوم مناسب پیسې دل ورکی نو دا په شریعت کې درست خدا په کې کمزوری چې ته یو لاک یو نواله بلبل نواله بیا په خپل خوخه پر دې مال تقسیمه ویګی په خبره باندې دا د شریعت حکم دے پر دے مال پخپل مال د بل له تقسیمه یې بل یو لاک روپۍ د بل دی وای دا لسمه تعالی در کی پینځمه تعالی در کی نو دې دې کې که تپوس وال نشتانو پرز د تپوس بسکه پېږې په خبره باندې پر دے مال خو خلق نه تقسیم خپل جیب نه روباسا نو بیا یو له استادو رش وی استادو ا غریب خبر نه دی لا کور روانیگی بچی مڑکیگی خاندان تبا کیگی او دی اولا کی خی وی دا مثال در کی دا مثال در کی او بیا اولای نیٹم و پکی خوی افتا پس ببیا راشو نجی بیا راشی نو اغا چی سپاتی اغا باقی تقسیم کی نجی پویشو جی ختم شو ای مونگ منمال نووتو تا اللہ بندگانو سباب دا اللہ پا حضور کی مونگو تاسو پیش کی گو دا اللہ در ازا پا بنیاد مونگو تاسو لقدم غستل پکار دی سمه ناصف چې د شریعت حکمی کا سړیو کی نفاغه سړی ملامت نه قران پاک موږ تاسو له د موز د زکات د روزي سره د دې حکم هم فرمایلی الله وايي پخپل منس کې تاسو صلح وکړي پل منز کی صلح ہوکے. ما حدیث تا سوران دے لستے و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی و ای زما پا امت کی اشراف دو قسم خلق دی. اشراف امتی حملت القرآن. زما پا امت کی خاوندان دے شرافت دو قسم خلق دی. یو چاہتا وی وی اصحاب اللیل یو حق خلق چی دشپید که حجد و توفیق ورطا اللہ ورکڑے. اللہ دے منگو تاسولم دشپید تحجد و توفیق راکی چی پتور شپیو سڑے را پاسی او دخپل قبر خیرت د جہنم دے یرین اللہ تو جاڑی یو جنت بارکی شوکو ساتھی. یو دشپی عبادت دا اللہ پنی شریفان دی. او دویم دا قرآن پاک حاملین. حملت القرآن آغا چالوئی دا قرآن عالم دے دا قرآن حافظ دے دارنگی دا علم قیرت و دا علم تجوید عالم دے. نوئی دا دو کسان دا اللہ حبیب وی صاحب شرافت دی. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. وی زما امت کی دا شرافت خاوندان دو کسمی یو قرآن والا قرآن والا او دویم دشفی تحجد والا. ادیو جنرد آسور مسلمانان ناس چاہی کلک وعدو کئی جمون با قرآن پاک لبزیز دکو دغشان دکن ورخفل علماؤ نا بازی کورنو کی زنانو قرآن ویلی نو پکور کی فخر خبر دا دا شرم خبر ندا چی او خاون دخپل مور نا یو خاون دخپل بی بی نا یا ازوی دخپل والدی نا یا رور دخپل خور نا قرآن دکی کور کی زدکی علماؤ نے زدکی بیا چی میں قرآن الفاظ دکل نگر اخپلو مساجدو کی مستند علماء ساتھائی چی دا قرآن پاک ترجمہ در لوخے اگر دا قرآن دا ترجمو نتخت ایماؤ دا مخالفت مکوئی زکر دا ایمان دا زدکڑی کتاب دے دا ہدایت کتاب دے دا دیو جن قرآن تا ناس تا منگو تاصل ضروری دا زکر یادو ساتھائی ایمان بغیر دا قرآن نزدکی گی نا کس دکی گی قرآن لچکین ایمان بزدکی پا ایمان سڑے مضبوطی گی پا قرآن ایمان زیادی گی پا سبب دا قرآن او دادری وار خبر قرآن ذکر کری ایمان زدکی گی پا قرآن کے پا ایمان سڑے مضبوطی گی پا قرآن ایمان زیادی گی پا سبب دا قرآن او دی بارا کی دادری آیاتو نو آو رہے ایمان ورا یو سڑے دے کلمے ہوئے چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی کلمے اغسط شو مسلمان شو کنا خود دیتا اجمالی ایمان وی اس کدے تفصیلی ایمان زدکی نو قرآن تبکینی تفصیلی ایمان کم زیز دکی گی قرآن پاک کے یو سڑے قرآن تکیننی قرآن ناوری دے دا مفصل ایمان نا محروم دے ورا قرآن پاک تخبل فرمائی دی امانان صاحب انشاءاللہ رو رسی از خبل خبرہ انشاءاللہ بس دا سچی میوی دری خبری دا در لکوم بیا بای انشاءاللہ بیان کے سمی در لوی دا خبری یاد لرائی ایمان کم زیز دکی گی مفصل ایمان مفصل ایمان قرآن کی زدکی گی پا ایمان مضبوطی گی سڑے دا قرآن دا وجنا ایمان زیادی گی دا وجی دا قرآن نا ورا دا دری وار خبری قرآن پاک ذکر کری دی پی رشتے مپارکی سورہ شورا کے فرمائی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اللہ وی حبیب مندر تا روح را لے گلے قرآن تے روح ویلی لکد روح دا وجن بدن جن لے کی گی نیمانی دا قیدی نقصانات دا قرآن دا وجن لے کی گی. اللہ وی روح میرا لے گلے دے اے حبیب دی کتاب در آلے گلو نمخ کے ما کنت تدریم الکتاب تاسول پتن وچ کتاب اللہ سشیرے ولل ایمان. اہل علم لکلی دیدے کہ دا سے مانا نا لپکار چی دی ایمان در لپتنوا زکر دا زمان استاس وقیدہ دا چی نبی دا نبوت نمخ کے اور رسو پا ایمان موصوفی نبی دا ہر قسم عیب و گناہ نپاک بھی دل تسوئی ولل ایمان حبیب دی ایمان دا تفصیل پتنوا قرآن میں رولی گلو ندی کی با دی ایمان تفصیل دی امت تا بیانے یا ولل ایمان دا مانا علماء کړي حبیب تاسو لپته نو وحی هوشوا چې دا خلق بسنګ رابلی د دعوت او تبلیغ سو اصول لی نو قران د تبلیغ او دعوت اصول خولی څنګه خولی د نوح علی السلام نه سلسله شروع کړي خپل حبیب لوی نوح علی السلام څنګه بیان کړو چې قوم ور باندې اعتراض وکړو څنګه جواب وکړو هود علی السلام څنګه ویلو ابراهیم علی السلام څنګه ویلو پورا د دعوت او تبلیغ یو لوی انداز قران ذکر کړي ولل ایمان تاسو د ایمان د دعوت طریقه نه درتلا ما د قران په ذریعہ درته طریقه خو خیلا یا دا مانا ولل ایمان حبیبتا ایمان والا نپی جندل چی ایمان والا بسو کی دی ایمان والا بنخیسی قرآن راغ دی ایمان والا نخی ذکر کے نو مفصل ایمان بغیر دا قرآن نزدکی گینا کم سڑے ناوری دے پڑے را خسارہ کی پروت تے کم سڑے ناوری پلو یا خسارہ کی پروت تے بیا گورا قرآن ایمان دې زکه نو مضبوطی کې به په قران زکه دغه ایمانی خبرو دلایل قران ذکر کړي داوه چې وی دلیل ني نو خبره مضبوطه ني قران داویم ذکر کړي دي ایمان نو دلایل مور سره ذکر کړي دي زکه الله خپل حبيب ته وي قل نزله روح القدس ورته فرمایې حبيب چې دا قران لګ لګ راوړې دي جبريل امين عليه الصلاه والسلام دسته ده پاره روڑه لیوثبت الذین آمنو قرآن ده ده پاره راغله چی ایمان والا پا ایمان مضبوط کی زکر ده کم ایمان چی تداوه که نو قرآن دلیل ذکر کرده لیوثبت الذین آمنو قرآن ده ده پاره راغله چی ایمان والا پا ایمان مضبوط کی اگر قرآن دی واوری دو دی درس کے ناس دی ایمان بدی سیواشی اللہ سورہ انفال کی وئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن لچ قرآن بیانی گی ایمان نورم سیواشو او نورم پا اللہ بانی یقین و اعتماد و بروس جوڑش وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ان شاء الله چې موږ تاسو واده وکړو قران لبکینو کنه کینو به الله سجدت کوي چې سو کوئی کینو په قران الفاظ بس دکو معنا به ز دکو الله دې موږ قران خادمان جوړ کی او دې په لوګورې کې یو سړی وای چې زه خو تیار نه یم او ما سره خو وخت نشته نو دا ضرورت به ګنې الله او الله دې کتابی ما تعالی قران د مخ کې فیصله ذکر کړي شپږشتمه پارا کې وایي ک دین له تیاری گئی خو خفخا و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم الله وی خبردار شي ک زما د دین مو مخ واړو لزب نور راولم بیا باغ استاسون تینی یشا یذهبکم و یاتی بخلق جدید الله وی ک تاسو د دین کار نه کوي لری به مکم په نورو کارونو کې به تر مرګ اخته شي د دین لپاره به نور څوک پیدا کم ذکر دی محافظ څوک دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وی قران میرا لګله او د دې محافظم زم الله دې موږ ته سره توفیق راکړي ان شاء الله مولا صاحب شیخ الحدیث صاحب راغله ایو تفصیلا بیان کړي نو تاسو سکون اطمینان سره کېنئ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت فتح یافتہ توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اٹل کروس تورے زمان دکان دوہرا پتہ واحد گل اسلامی کیسٹ سینٹر کراچی کیمانی آتا جبریل امین علیہ السلام راغے لاس کی یو تک اسفین آئینہ وا او پاغے کی یو تورا غنت نکتا وا فقلتم آوی ما هاوی یا جبریلو داس شیر یا جبریل عالم الغیب ندے نبی علیہ السلام کا باز ناپوہ نبی علیہ السلام تا علم غیب ثابت ہے اور جبریل علیہ السلام آئینہ راڑا تا اللہ حبیب وی داس شیر ذکا علم د ما کان او د ما یکونو د تیر شو درا روانو دا چا خاصه دا الله خاصه دا دا الله حبیب ته هغه علوم چې کوم ورته الله ورکړو او دا زموږه عقیده ده چې په تمام کائنات کې دا الله د حبیب عمر علوم بل چا سره نو خو بیا عالم الغیب نه دی. عالم الغیب څوک دی؟ عالم الغیب الله دی. دا الله حبیب جبرئیل امین علیہ السلام تو ما هذه یا جبرئیل ودا سدیا جبرئیل قال هذه الجمعه يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ودا جمعه او دا رز مبارک الله حبیب پتا سو پیش کئ چې تعالی د خوشالۍ رشی دا مسلمانانو د خوشالۍ او د عبادت رز دا او استاد امت او قوم د پاره به حبیب تا نفس تکون انت الاول وتكون اليهود والنصارى من بعدك تب حبیب پدې کې اول یو يهود او نصارى بتا پسیوي ګردن سوا يهودو کې مبارک او رز دافته ده راګه سواره رز نصاراو کې مبارک او رز ا دې ثوار رز دا رز د جمعې پایم پېښوي وا خدا د دې امت په نصیب کې الله را وستا او د دې رز ډېر خیر او برکت او مخکې د جمعې بیان کې در لتی شي دي ته وي میزان الاسبوع د چا شي جمعه سم شو کنه نو ټول افته به د شریعت د ترتیب مطابق چلی او چې جمعه غډوړ شو ټول افته به غډوړې د جمعې فرض د سنت او خیال ساتل پکار دي یو هو کثرت درود شریف ویل پکار دي دیم سره د جمعې مزله وختي راش د جمعې مز د پاره غسل کول مستقل سنت دي صفا جامې واچي او خولي خیسته خوشبو لګي مسواک استعمال کی او وختي راشه دي جمعې کې داسې اورز ده دا داسې یو وخت دی چې پای کې الله دعاګانې قبلې د جمعې پېښمنېم د نورو پېښمنو سره برابر نه ده. د چا چې جمعه سمشو دي ته وي میزان الاسبوع دا هغه ټول افته سمچلي د دې وجنه پکار داله چې د جمعې د ورځې مونږه اهتمام کو وختي رازو بیان واورو د آداب د جمعې لحاظ کو. بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم تا جبریل امین علیہ السلام او فرمایل مالنا فیها وی اے جبریل علیہ السلام مونږ لپاره دی جمعه کیسی قال فیها خیر لکم وی تاسو لپاره دی ډیر خیر دی دی جمعه کې مؤمنانو لپاره ډیر خیر یهودی او رزمانه ګور رسول کهف تلاوت مبارکه طریقه دی جمعه پښپو ویل شي یاد جمعه په ورځ ویل شي کم مسلمان چې سوره کهف د جمعې پښپا یارز وای نو کدی دی جمعې نواله بل جمعې پورې دجال را سرګن شو الله به اتفام نو مان سات او د دجال فتنه پټول فتنو کې خطرناک او چې کله د قران په لستو د لوی فتنې نه بچ کیږي نو وړې فتنې نه خو به خامخا الله بچ کړي. نو بازی مرګری وای ګور چې سو کې نوې نو د جمعې پښپا ورځي د سوره کهف تلاوت پابندۍ سره کوي د جمعې د ورځې او د شپې باندې وی ورځې باندې وی سوره کهف پابندۍ سره وای موږ نو رسوم ویلې شي سره ماځګر نه پسند د جمعې ورځ د تر ماخامه پوری سوره کهف تلاوت دې کی کوي. او بیا الله حبیب ته فرمایل فیها ساعتن پدی جمعه کې یو وخت دې من دا ربه فیها بخیرن وای چاچی دعا غوخته در رب نا پدی کې د سخیر نو رب العالمین بدا دعا د قبل یو دل بدا غشه ور کوي دل بدا شه ور کوي او کدی او شینه فنایو غوختا نو رب العالمین بدا غې نه فناهی ور کوي دا غې نه الله رب العزت فناهی ور کوي. ادا وخت کم دی نو دې کې صد پاسه سلویخ اقوال دي علماء بازی دام ویدی چیسا وقت انور راخی جی کنه دی جمعه پورس وی دغا وقت تی او چاویدی دغا وقت تی چه امام دی خطبی دی پارا پا ممبر کی ناستو نو دموز دی ختمی دو پوری دا وقت تی اگر بازی اوقا بازی اونو کدا سیوی چه امام دی دو خطبو پا منز کی کینی نو بازی خلق لا سوچت دا طریقه نه بلکې دا وخت کې کوڅوک دعام کوي نو خلب نو خوځي زړه کې بوي امام کیناستو نو امام هم که دعا کوي زړه کې دی غواړي او دا قوم هم که سہاجتونه نو خلب نو خوځي زړه کې دی وایي بلکې مسله دا ده موږ مذهب حنفي دا ده چې امام منبر باندې کیناستو د خطبه لپاره نو بیا و اس قسم نوافل او ذکر نی بلکې خطبه لږ وخت کړي ذکر بعض علماء او د قول مطابق د آیات دی بارک نازل شوه و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وای کله چې خطبه کې قران لستې شي وغول کې دی او چپ شي چې درمانه رحم شي دا کوم ځان چې مؤذن دویم کوي د جمعه د دې جواب بم نور کوي دا بار بار ویل شو مذهب حنفی زمونږ دا دې چپ بناسي د دې اذان پسې باغا درود شریف